राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 17 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बातें अच्छी पूछी है, इसमें एक बात खास बताता हूं, ध्यान दे दो। समय परमात्मा की प्राप्ति समझ रखा है कि ये कोई नई प्राप्ति होगी। जैसे धन की प्राप्ति चाहता है तो हमने कंगले हैं, धन मिल गया। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, वो हो गई, ऐसी बात नहीं है। खास बात बताता हूं, हरेक भाई बहन इस बात का ध्यान दे और इसमें कुछ कमी रह जाए तो फिर मेरे से पूछ ले, अभी नहीं। परमात्म तत्व की प्राप्ति क्या चीज है? जो वास्तव में है जैसा है, मानो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों की प्राप्ति के लिए तो आरंभ होता है, संयोग होता है, वियोग होता है। उसकी प्राप्ति पुरुषार्थ साध्य है, वो नई प्राप्ति होगी। निर्धन को धन मिलेगा और जिसको राज्य नहीं उसको राज्य मिलेगा, जिसका मान नहीं उसको मान मिलेगा, जिसकी बड़ाई नहीं उसको बड़ाई मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं तो स्वास्थ्य मिलेगा। इस तरह की संसार की प्राप्ति है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति वो है जो कि त्यों ही है, वो है अभी अभी है। वो धन नहीं होता हुआ धन मिलेगा, ऐसी प्राप्ति अभी परमात्मा की नहीं है, नई प्राप्ति होगी ये बात है ही नहीं। आप खूब ख्याल कर इस बात को समझे कि परमात्मा की प्राप्ति सबको स्वतः है और संसार की निवृत्ति स्वतः है। परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक सबको है और संसार की निवृत्ति सबसे स्वतः है। ये स्वतः है इस वास्ते संसार की तरह ये नहीं है। जैसे आपको बताऊं मैं, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है, ये बात तो पहले थोड़ी समझ में कठिनता से आती है, पर संसार की निवृत्ति हरदम है। इन दोनों में से एक होने से दोनों हो जाती है। संसार की निवृत्ति होने पर परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो पर संसार की स्वतः निवृत्ति हो जाती है, पर है दोनों ही स्वतः। अब संसार की प्राप्ति है वो हमारे को जो प्राप्त हो रहा है संसार, ये किसी को ही प्राप्त नहीं हुआ। संसार कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं और कभी प्राप्त होगा ही नहीं और कभी तो है ही नहीं और प्राप्त हो सकता ही नहीं। जिसकी निवृत्ति करनी है उसकी सहज निवृत्ति है हमारे से। अब ध्यान देकर के सुने, आपको हमारे को जो शरीर मिला है और संबंधी मिले हैं, धन मिला है, घर मिला है, जो संसार की चीज हमारे को मिली है वो हमारे साथ थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं। शरीर को आप देखो, ये नमूना है संसार का, ये शरीर है, इस संसार का नमूना है ये शरीर। जब माँ के पेट में आया, बना, तब से हमारे से अलग होने लग गया, जन्मते ही अलग होने लग गया, बिल्कुल हमारे से अलग है, अलग होने लग गया। तो अलग हो है, अलग होने क्या लग गया, हम जो अपने साथ मानते हैं हमारा साथ छोड़ने लग गया है। आप इतने बैठे हैं, खूब ध्यान से सुने, मेरी बात समझ आए तो लिख ले, नोट कर ले, फिर पूछ ले। जैसे बालक 5 वर्ष का हुआ और 80 वर्ष का होने वाला है, तो 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष का बड़ा हुआ कि 5 वर्ष संसार से, शरीर से संबंध विच्छेद हुआ। 5 वर्ष तो शरीर है, वो शरीर से आपका वियोग हो गया। 80 वर्ष की अवस्था थी, अब 5 वर्ष 75 वर्ष रहा है आपके साथ में। तो ये अलग हो रहा है निरंतर, जैसे शरीर अलग हो रहा है, कुटुंब भी अलग हो रहा है, घर भी अलग हो रहा है, रुपये भी अलग हो रहे हैं, ये मान बढ़ाई, आदर सत्कार, राज्य संपत्ति, वैभव जितना, सबका सब आपसे अलग हो रहा है। 80 वर्ष तक ये साथ रहता है मानो, तो 5 वर्ष का होने पर अब 75 वर्ष ही साथ रहेगा। 5 वर्ष तो आपसे अलग हो गया, अरे हो नहीं गया है, निरंतर हो रहा है। मैं आकर के बैठा उस समय में, आप सबका, मेरा, सब शरीरों का जो संबंध था वो संबंध इतना मिट गया। अब 38 मिनट आए हैं, तो 8 मिनट आपका हमारा शरीर के साथ संबंध कम हो गया, 8 मिनट मौत नजीक आ गई, मरने वाला दिन नजीक आ गया। तो हमारे से जीवन तो जा रहा है और मौत निरंतर आ रही है, आ क्या रही है, मर ही रहे हैं निरंतर, बहम है गम जी रहे हैं। संसार शरीर हमारे से निरंतर अलग हो रहा है, ये साथ किसी के नहीं रहा, कभी नहीं रहेगा, कभी रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। अपने मानते हैं कि 25 आगे, 25 वर्ष आगे, 50 वर्ष आगे, 25 वर्ष आ गए तो गए, 25 वर्ष उम्र कम हो गई तो बह बह कम जी रहे हैं, असली बात है कि मर रहे हैं। अर्थात शरीर से शरीर अपना स्वयं का संबंध विच्छेद हो रहा है। जितने वर्ष आए इतने वर्ष तो हमारा शरीर से अलगाव हो गया, अब बाकी कितना है इसे पता नहीं। तो शरीर हमारे से अलग है ही, साथ है ही नहीं, निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर, इसमें कभी विश्राम नहीं होता, कभी विश्राम नहीं। आप सो में जगे, बैठे, काम करें न करें, अच्छा काम करें, बुरा करें न करें, पर वियोग तो निरंतर हो रहा है, नदी के वेग की तरह सबका सब जा रहा है। जैसे नदी समुद्र में जा रही है, ऐसे यह सबका संसार मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, प्रलय में जा रहा है। और आप प्रलय में नहीं जा रहे हो, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, आप असल है, नित्य है, आप हैं और ये जा रहा है। अब इसको ज्ञान योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग से, लय योग से, हठ योग से, राज योग से, मंत्र योग से, अनाशक्ति योग से इसको प्राप्त करना, ये योग है, ये साधन है। तो संसार को अपने साथ मान रखा है, अब इस मान्यता को मिटाना है, और नया कोई परमात्मा को पैदा नहीं करना है। रुपये नए पैदा होते हैं, पदार्थ नया पैदा होता है, खेती अनाज पैदा होता है, ऐसे मुक्ति पैदा नहीं होती है। मुक्ति स्वतः है, हम केवल भूल से इसको पकड़े गए हैं। तो जैसे छाती चिपका दे ऐसे संसार चिपका हुआ बिल्कुल नहीं है। आप निर्लेप है, आप के साथ संसार नहीं, संसार के साथ आप नहीं है। यह सबका अनुभव है। अब मेरी बात की तरफ ध्यान दें, बचपन में आपके साथ जो साथी रहते थे, जो खिलौने थे, जो सामग्री थी, क्या वो आज है आपके साथ? तो जैसे वो खिलौने साथ नहीं है, साथी साथ नहीं है, ऐसे वो शरीर भी आपका नहीं है, वो शरीर भी बदल गया। तो ये बदलना कब हुआ है? कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में आपसे शरीर अलग न होता हो, निरंतर अलग हो रहा है, निरंतर। कोई क्षण ऐसा नहीं कि शरीर आपके साथ रहता हो, आपके साथ रह सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। अगर रह सके तो फिर मौत कैसे आएगी? निरंतर आपसे संबंध रह रहा है। अब उस संसार के संबंध को त्याग करना है और परमात्मा को प्राप्ति करना है, तो जो त्याग करना है वो हमारा त्याग कर रहा है संसार स्वतः, और जो प्राप्त करना है वो सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो उसका तो संबंध आपका नित्य निरंतर है, और संसार का संबंध निरंतर आपसे अलग हो रहा है। यह है सिद्धांत, ये बात मान लेनी चाहिए हृदय से। और उस तत्व को प्राप्त करने में मात्र प्राणी मात्र, जिसमें मनुष्य मात्र अधिकारी है, आप हिम्मत नहीं करते हो, हताश हो जाते हो, यह गलती है। मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसे संसार के आदमी सबके सब लखपति नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, क्यों? कर्मों के अनुसार धन मिलेगा, परंतु परमात्मा तत्व तो कर्मों के अनुसार नहीं है। वो कर्मजन्य नहीं है, वो उद्योग जन्य नहीं है, वो आप क्रिया के आश्रित नहीं है, वो पुरुषार्थ जन्य नहीं है। जन्य होकर तो नाशवान हो जाएगा, वो तो है ज्यों का ज्यों ही है सबके लिए। जैसे तत्व ज्ञानी महात्मा को परमात्मा की प्राप्ति है, वैसी की वैसी प्राप्ति परमात्मा की तरफ से सबको है, केवल जीव की तरफ से उसे विमुख हुआ है, उसको भूल गया है, उसकी तरफ से बेपरवाह हो गया है। वो तो उसे परवाह हुआ, नाशवान को पकड़ लिया है। अब नाशवान जो पकड़ा है, वो पकड़ में तो आपका आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, केवल आप पकड़ लिया कहते रहते हो और दुख पाते रहते हो। किसी के साथ संसार रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। संसार है, सम्यक प्रदाने सरति गच्छति इति संसार, जगत गच्छति इति जगत, निरंतर जा रहा है, निरंतर आपसे वियोग हो रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो। आपकी अवस्था जा रही है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है ना। मैं आप इतने बड़े जन से पूछता हूँ, किसी भाई ने किसी बहन ने अपने बचपन को छोड़ा है क्या? अमुक तारीख हमने बचपन को छोड़ दिया, बाल्यावस्था को छोड़ दिया, है किसी का अनुभव? अरे छोड़े क्या, वो छूट गया, आप पकड़ रख सकते नहीं। आपसे आप छूटता कैसे पकड़ लोगे? तो संसार मात्र का वियोग आपसे हो रहा है, इस बार संन्यास तो विद्यते भाव, कहते असत का भाव विद्यमान नहीं है। जो असत संसार विकारी है, निरंतर बदल रहा है, जा रहा है, मिट रहा है, उसका भाव है ही नहीं, असत का भाव विद्यमान नहीं है, उसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं। जो निर्विकार विकार निरंतर हो रहा है, उसकी विद्यमानता कैसी? ना सतो विद्यते भाव और ना भाव विद्यते सत। जो आपका स्वरूप है वो सत है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। तो नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है और नित्य वियोग का वियोग करना है, ये सिद्धांत की बात है। आपने समझ रखा है संसार चिपका हुआ है, इसको हम दूर करेंगे, अथवा महात्मा दूर कर देंगे, गुरु जी दूर कर देंगे, ईश्वर दूर कर देंगे। अरे दूर है आपसे, तो निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है, और प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है। अब उसके किसी उपाय से आप करो, चाहे मान लो चाहे कोई उपाय मन से लगा दो, तो मन से हो जाएगा। अभी आप विचार कर लो कि सिद्धांत से ये बात है, तो ये बात खास समझने की है। अब मैं प्रश्नों के ऊपर विचार करता हूं, आपके प्रश्न आए हैं उस पर विचार करता हूं, ये मूल बात है। अब ज्ञान योग में माया मात्र है, संसार है ही नहीं, नाशवान है, क्षणभंगुर है, और है ही नहीं। अजातवाद वशिष्ठ जी का अजातवाद मानते हैं, संसार पैदा हुआ ही नहीं, स्वर्गादावेव न उत्पन्नम, स्वर्ग के आदमी संसार उत्पन्न हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ये वेदांत कहा है। अब वेदांत कहते मिथ्या है, तो मिथ्या क्या है नहीं, ही मिथ्या है, दिखता है पर वह है नहीं, हरदम मिट रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस समय संसार मिटता ना हो, तो यह हरदम ही मिट रहा है, मिथ्या है, नश्वर है, ऐसा समझता है। भक्ति योग में साधु जगत को तथा इसके सभी पदार्थों को ईश्वर रूप समझता है, तो भक्ति योग में ईश्वर रूप समझता है। ईश्वर रूप समझने के दो प्रकार है, ज्ञान मार्ग से ईश्वर रूप समझता है, एक भक्ति मार्ग से ईश्वर रूप समझता है। ज्ञान मार्ग से ईश्वर रूप समझता है, इस जड़ता को नाश कर दे सब तरह, इसका संबंध विच्छेद कर दे, प्रकृति और प्रकृति कार्य का संबंध विच्छेद करने पर केवल चेतन रह जाता है, वही वासुदेव सरोग है ज्ञान मार्ग से। और भक्ति मार्ग से ये संसार है जो का त्यों ही स्वयं भक्ति परमात्मा का स्वरूप है, ये उनमें भेद है। अब दोनों की एक रूपता कैसे होगी, अब सर ध्यान दें। जब संसार है वो निरंतर जा रहा है तो संबंध विच्छेद हो रहा है। अब भक्ति वाला क्या है, ईश्वर रूप है, तो ईश्वर रूप क्या, ये सब ईश्वर रूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो ज्ञान मार्ग से तो चेतन चेतन परमात्मा का स्वरूप हुआ, भक्ति मार्ग से ये सबका सब परमात्मा का स्वरूप है। अब इसमें है क्या, ये जो दिखता है ये क्या है, ये एक आभास है, एक चिलका है, एक पलका है, अपनी मारवाड़ी भाषा में पलका पड़ता है, जैसे चीज है इसमें चाक चिक्केपना है, एक चमक है, तो चमक वो इनसे अलग नहीं है। तो चमक क्या है, ये संसार जो दिखता है शरीर, ये उस सत्य की चमक है, सत्य ही परमात्मा जगत रूप से दिख रहा है, वो परमात्मा खुद ही जगत रूप से दिख रहा है। तो वो परमात्मा को जगत रूप देखेगा और सेवा करेगा तो भगवान की सेवा हो जाएगी, सेवा करेगा तो कर्मयोग हो जाएगा, और पूजा करेगा तो भक्ति योग हो जाएगा। सेवा पूजा दो होती है, एक काम होता है, एक कार्य होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है, तीन चीज है, तीन भाग है। जैसे कार्य कर दिया तो आपके घर का काम धंधा कर दिया, झाड़ू लगा दिया, बर्तन मांज दिए, आपको स्नान कर दिया, भोजन करा दिया, जल पा दिया, ऐसी कर दी, ऐसा आपका काम कर दिया, तो काम तो नौकर भी कर देगा, परंतु आपके प्रति भाव है किसी का, पुत्र भाव है, शिष्य भाव है, छोटा हूं मैं बड़े हैं, तो नौकर क्या पैसों की दे करता है, तो काम तो उसने कर दिया, परंतु सेवा एक भाव होता है कि इनको कैसे सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, ऐसे विचार से जो माँ सेवा करती है, स्त्री सेवा करती है, बेटा सेवा करता है, शिष्य सेवा करता है, वे सेवा कर उनको सुख पहुंचे। काम वही है जो नौकर करता है, वही काम है, पर वो तो काम कर दिया, बस काम से काम है। और वो सेवा के भाव होते हैं, इनको सुख कैसे पहुंचे, इनको आराम कैसे पहुंचे, वो भी काम कर देता है, परंतु उसका भाव रहता है सुख पहुंचाने का, सेवा करने का। अरे नौकरी का भाव रहता है काम धंधा कर दो पैसा मिल जाएगा, बस फिर ड्यूटी होने पर चल जाएगा। सेवा कैसे नहीं, सेवा तो उनको कैसे आराम मिले, सेवा करता है। अब वो सेवा ही पूजा हो जाती है। पूजा कब हो जाती है कि गुरु महाराज है तो उनको चंदन चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, माला पहरावे, आरती करें, ये पूजा होती है। तो पूजा में भाव अधिक होता है, जैसे काम धंधा करने की अपेक्षा सेवा में भाव विशेष होता है, ऐसे सेवा से भी पूजा का भाव विशेष होता है। गीता में कहे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से पूजा करता है। जैसे कोई माई रसोई बनाती है तो एक तो काम करती है और एक सेवा करती है, एक पूजा करती है कि मेरी पूजा की सामग्री है, ये भोजन है, ये पूजा की सामग्री है, ये भोजन करेंगे, ये हमारे पूज्य है। बालक हो चाहे मोटा हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे ननद हो, चाहे सास हो, ये हमारे पूज्य है, इनकी पूजा कर रहा हूँ। तो चाहे आरती पूजा करे इस भाव से रसोई बना रही है तो रसोई भाव से गदगद हो रही है, मस्त हो रही है, आनंद आ रहा है कि मैं पूजा कर रही हूँ। बात वही है, काम करने में वही बात है, सेवा करने में वही बात है और पूजा करने में वही बात है, काम करती है, परंतु भाव पूजा का हो गया तो ये भक्ति हो गई और उनको आदर दे सुख पहुंचाना ये कर्मयोग हो गया, उसका काम कर देना ये हरे का ही हो गया, कर्मयोग आदि हो गया। तो संसार को मिथ्या मांगना है वो भी त्याग करना है, और काम करना है ये भी उनसे संबंध विच्छेद करना है, सेवा करना है वो भी संबंध विच्छेद करना है, और पूजा करना है वो भी संबंध विच्छेद करना है। पर पूजा करने में आनंद आता है विशेष, सेवा करने में उतना आनंद नहीं आता, और काम करने में वो आनंद है ही नहीं, वो तो आनंद पैसों में लेता है, पैसा लेना है हमें मतलब क्या है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, पैसा मिल जाएगा बस। तो इस तरह से सेवा करना है ये भक्ति हो जाएगी, और संसार तो नश्वर है ही, पर नश्वर होते हुए भी पूजा वो करता है माता पिता की, तो माता पिता का शरीर नश्वर नहीं है क्या, क्या वो नाश नहीं होगा, नाश होगा ये क्या है, ये वो सत्य चीज है, उसका ही आभास है। ज्ञान में कहा है जासु सत्यता ते जगमम जड़ माया भास सत्य मोहसाया, जिस परमात्मा की सत्यता से, जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण सत्य है, उस सत्य की आभा आ रही है संसार के ऊपर, ये संसार सत्य दिख रहा है, ये सत्य दिख रहा। जैसे ध्यान दो, स्थूल दृष्टांत दिया जाता है समझने के लिए, जैसे अनाज होता है ना, भोजन करते हैं हम, अन्न खाते हैं, तो अन्न में चना फीका होता है, गेहूं में मिठास है, बाजरी में मिठास है, थोड़े ज्वार में मिठास है, उस मिठास की पता नहीं रहता, आप यूं साथे खाते साग वाग खाते तो पता नहीं लगता। आपको पता लगाना हो तो रोटी है उसको चबाओ, आप खूब चबाओ, ऐसे तो कोरी रोटी, साग वाग कुछ नहीं, नमक भी नहीं, तो उसमें एक मिठास आएगा, गेहूं में एक मिठास आएगा, बाजरी में एक मिठास आएगा, चनों में फीका पड़ा होगा, मिठास नहीं है। चिड़ों के आटे की बूंदिया बना करके और चाशनी में डाल दिया जाए तो बूंदिया मीठा हो जाता है, तो बूंदिया मीठा हो गया, चिड़ों का आटा फीका वो मीठा हो गया, तो मिठास क्या है, मिठास वो चनी का चीनी का है, देखता चिड़ों में है, चिड़ों का चिड़े का मिठास चीनी से मीठा दिखता है, वो चिड़ा बूंदिया जो नुखती होती है, बूंदिया कहते हैं, वो नुखती के दाना आप में मुख लेकर मुख में रख लो और वो चूसते रहो, आपको फीका हो जाएगा, सफा चूसते चूसते खांड निकल जाएगी, फीका हो जाएगा, तो वो तो फीका ही थार फीका ही हैर फीका ही रहेगा, चिनी मिली हुई है, इस वास्ते मीठा दिखता है, वो आप चूसते रहोगे तो फिर हो जाएगा, देख लो करके। इस तरह से संसार में सत्यता दिखती है, ये सत्य ऐसा दिखता है, ये दिखता है इसका सत्य नहीं है, जो दिखता है इसका सत्य नहीं है, इसमें जो सत्य परमात्मा है उसकी आभा आ रही है, उसकी उसका चिल्का आ रहा है, उसका एक प्रकाश आ रहा है। जैसे भिड़ोई पत्थर होता है जो वो सफेद स्फटिक मणि, वो लाल ऊपर रख दो तो वो लाल दिखेगी, काले ऊपर रख दो तो वो काला दिखेगा, अरे अलग कर दो तो साफ स्वच्छ कांच की तरह दिखेगा। तो वो कालापना है और लालपना है कपड़े का, दिखता उसमें है, ऐसे सत्यपना है भीतर में परिपूर्ण परमात्मा का, दिखता है संसार में। संसार सत्य नहीं है, एक क्षण भी सत्य नहीं, निरंतर बदलता है, किसी क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, निरंतर जा रहा है मौत में, अभाव में जा रहा है अभाव। तो अभाव इसमें संसार में अभाव ही सत्य है। अंतवंत इमे देहा, इमे देहा सर्वे भी अंतवंत एवं, अंत वाले है, अंतवान है ये, अंतवान नाशवान है, नाशवान जैसे धनवान होता है ना, धनवान के पास में धन के सिवाय अधिकता क्या है? धनवान धन के कारण से कहलाता है ना, नहीं धन नहीं हो धनवान कैसे कहलाएगा? ऐसे संसार नाशवान है तो इसके पास क्या है? खत्म नाश ही नाश है, और कुछ है ही नहीं, सिवाय नाश के कुछ नहीं है। और क्या है बताओ आप, कि सत्य है कोई? ये तो नाशवान है, अरे वो तत्व अविनाशी है, अविनाशी है, ज्ञान के मार्ग से अविनाशी को देख करके विनाशी को माया मात्र मान लिया, या त्याज मात्र मान लिया। अरे भक्ति करने वाले जैसे आपकी सेवा पूजा कोई करे तो आपके शरीर की पूजा करता है, शरीर को नमस्कार करता है, दंडवत करता है, चंदन चढ़ाता है, तो शरीर की पूजा करता है, पूजा तो शरीर की करता है, परंतु पूजा नहीं आपकी पूजा कर रहा है, गुरु महाराज की पूजा कर रहा है, माँ बाप की पूजा कर रहा है, बड़े आचार्यों की पूजा कर रहा है, तो पूजा तो शरीर की ही कर रहा है, पर शरीर में शरीर को लेकर नहीं कर रहा है। अगर शरीर में प्राण न हो तो उसी को बाल देते हैं, आग लगा देते हैं, तो पूजा आप ही कर रहा है वो, पर शरीर के माध्यम से कर रहा है। तो भक्ति से भी पूजा उस चेतन की ही हो रही है, परंतु भक्ति में सब भगवान है, हमारे महाराज है, हमारे महाराज है, तो महाराज के हाथ मांस है और क्या है। मैंने एक दिन बात कह दी थी कि ये जो कहते हैं गुरु बनने वाले, वे कहते हैं गुरु की पूजा करो, गुरु की आरसा करो, गुरु कोई है, गुरु सब कुछ है, तुम भगवान को मत मानो, भगवान का नाम भी मत लो, भगवान कुछ नहीं, गीता कुछ नहीं, रामायण कुछ नहीं, गुरु महाराज जो कुछ है। उस दिन मैंने एक बात कर ली, कह दी कि गुरु क्या है, जब भगवान नहीं है और गीता रामायण कुछ नहीं, भगवान का नाम भी कुछ नहीं, तो गुरु भिष्टा बनाने की फैक्ट्री है। अब तो क्या है, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और भिष्टा बढ़ा लो, फैक्ट्री बनती है जो, और गंगा जी का जमुना जी जल दे दो, पेशाब बना लो, तो टट्टी पेशाब की फैक्ट्री है। मेरे पास पत्र गया, आपने गुरु की निंदा कर दी, गुरु की निंदा कर दी, गुरु की निंदा कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं, भगवान की ताकत नहीं जो गुरु की निंदा कर दे, कैसे कर देगा गुरु की निंदा? गुकार शांतकार से गुकार संद्रोध कर, परंतु अपनी पूजा करावे और भगवान का भी निषेध करे, गीता का निषेध करे, रामायण का निषेध करे, शास्त्रों का निषेध करे और ईश्वर का निषेध करे और भगवान के नाम का निषेध करे, फैक्ट्री है भ्रष्टा की, वो गुरु है। तो वो नाराज हो गए, मेरे पास पत्र आया कि आपने गुरु जी की निंदा कर दी, तो तुम्हारे गुरु जी थे ही नहीं उसकी निंदा करो, अरे तुम्हारे गुरु जी तो निंदा हो सकते नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, गुरु निंदा कर सकता है? आपने मेरे शरीर को मान लिया गुरु है, गुरु में शरीर बुद्धि और शरीर में गुरु बुद्धि तिरस्कार है, शास्त्रों में जी दाते, भागवत मेरे को याद नहीं है, भागवत में है ऐसा, अब ये याद नहीं है मेरे को, भागवत में आया है। कभी गुरु में आचार्य में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, हाँ भागवत में है ऐसा। तो तो गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं, मनुष्य में गुरु बुद्धि नहीं। आप मनुष्य में बुद्धि करते हो और मनुष्य कहता है भगवान का नाम मत लो, भगवान का भजन मत करो, गीता में मत लो, रामायण में मत लो, गुरु जी की सेवा करो, गुरु की ईर्ष्या करो, वो मेरे को बुरा लगता है, बेचारों का पतन कर रहा है, वो कैसा गुरु है। तो ये बात कह दी तो नाराज हो गए, पत्र आ गया, आप निंदा कर दी। मैं निंदा गुरु जी कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता गुरु की। जो अज्ञान अंधकार में अनादिकार से पड़ा हुआ उसको चेत करके प्रकाश कर दे, तत्व की प्राप्ति करा दे, उसकी निंदा कोई कर सकता है। सब समझ गया, गुरु की महिमा गोविंद थे भगवान से भी अधिक है, क्यों भगवान के रहते हुए हम जन्म मरण में जाते हैं। अरे गुरु ने शरण हो जाए, गुरु मिल जाए तो उद्धार कर दे, तो भगवान बड़े हुए गुरु बड़ा हुआ, प्रकाश कर दे, तत्व ज्ञान करा दे, वास्तव में वो भगवान को छुड़ा दे, नाम ही छुड़ा दे, गीता ही छुड़ा दे, भागवत भी छुड़ा दे, वेदों को शास्त्रों को छुड़ा दे, हमारी पूजा करो, हमें गुरु जी है, हमारे चित्र रखो, हमारी फोटो रखो, हमारी पूजा करो, कोई काल नेमी होगा वो कोई भगवान को गुरु होता है। अब इससे नाराज हो गए सब, मैं तो बस बोला नहीं कुछ भी, ठीक है भाई, गुरु की निंदा कर दी, कहते हम गुरु की निंदा नहीं सह सकते। मत सो भाई, मैं क्यों करूं गुरु की निंदा, मैं गुरु की निंदा करूं तो मैं भी तो किसी का चेला ही होगा, क्या बिना चेला हो गया मैं, साधु हो गया, कोई गुरु नहीं है क्या। तो गुरु निंदा करूं, मेरे गुरु की निंदा नहीं होगी क्या, गुरु मात्र तो एक ही हुए। मैं तो कहूं गुरु से लाभ बहुत होता है, मैं तो सत्संग से लाभ मानता हूं, जैसे गोद चला जाए जो कमाया हुआ धन मिलता है, ऐसे अभ्यास करो तो बहुत समय से मिलेगा, ऐसे सत्संग करो तो कमाया हुआ धन मिलता है, ऐसे गुरुजनों से कमाया हुआ धन मिलता है, उसे निंदा कौन कर सकता है। पर वो गुरु है जो भगवान नाम छुड़ा दे, गीता को छुड़ा दे, भागवत छुड़ा दे, रामायण छुड़ा दे, हमारा पूजन करो, ऐसे मैंने आदमी देखे हैं, मिले हैं मेरे को, कि नाम मत लो इसका, रामायण मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो, भागवत मत पढ़ो, हमारी सेवा करो। तो वो गुरु नहीं है, वे कोई राक्षस होंगे, काल नेमी होगा, कोई कपटी मुनि आया नहीं, प्रताप भानु को मिला है, ऐसा कोई होगा क्या। हम सब जानते हैं हमारे को, हमारा एक तनु नाम है, जब से संसार पैदा हो मैं ही पैदा हुआ पहला, सबसे ऐसा एक तनु है, देह देह न धरी बहोर, फिर देह धारण नहीं करी, वे गुरु जी है। तो प्रसंग में आगे बात कह दी, कई दिनों की बात पड़ी थी मन में, बात वास्तव में क्या है, वास्तव में बात क्या है कि परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, उसमें सीधी सरल बात मैंने कही, परमात्मा तत्व अप्राप्त हो ही नहीं सकता, जो सब देश में सब काल में सब वस्तु में कण कण में परिपूर्ण परमात्मा है, वो अप्राप्त कैसे हो सकता है। अरे संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, ये प्राप्त कैसे हो सकता है, संसार किसी को प्राप्त हुआ नहीं, अरे परमात्मा किसी को अप्राप्त है नहीं, केवल भूल मिटती है तो पता लग गया, पता है जो पता लग गया, है जो पता लगने का नाम है ज्ञान, तत्व ज्ञान है, जैसा जैसा मिल गया जो। तो वो तत्व ज्ञान कर्म योग से होता है, भक्ति योग से होता है, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अष्टांग योग, अनाश्रित योग, कई योग है, योग न पड़ता संबंध जोड़ देना, जो नित्य योग है उसको योग प्राप्त कर दी, वियोग मिट गया, वहम भ्रम मिट गया, वहम मिट गया, तो मिटता है वहम, ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है, जो होता है वो नाशवान होता है, प्रेम होता नहीं है, अगर प्रेम होता तो नश्वर हो जाएगा, प्रेम जागृत होता है, ज्ञान नित्य प्राप्त को प्राप्त होता है, वो जागृत होता है, पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया, ये मनुष्य की दृष्टि में ऐसा होता है, पहले हमारा ज्ञान नहीं था, पहले हमारा प्रेम नहीं था, सच्ची बात है, वही प्रेम जड़ में जो आकर्षण हुआ है वो परमात्मा में प्रेम था, जड़ को आदर देने से नाशवान में आपका खिंचा हुआ, इसका नाम आसक्ति है, कामना है, इसका नाम आसक्ति कामना आशा तृष्णा वासना। अब वही चेतन में हो जाएगा प्रेम हो जाएगा, जड़ में बहुत गंदा हो जाएगा, क्योंकि आगे पात्र गंदा है, तो उसके कल संबंध गंदा, जो परमात्म तत्व है वो पर्याप्त है और संसार सदा निवृत्त है। अब इस तत्व को जानना है, पहले आप इतना जान लो तो इससे बड़ी लाभ होगा, तो हिम्मत हो जाएगी, उत्साह हो जाएगा। तो इस वास्ते भक्ति और ज्ञान क्या करते हैं, भक्ति ज्ञान है योग, ये सब क्या करते हैं कि असत की निवृत्ति और सत की प्राप्ति करते हैं। असत की निवृत्ति तो असत की तो निवृत्ति है और सत की प्राप्ति ही है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, निवृत्त निवृत्त नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। इस वास्ते यज्ञ ज्ञातवा न पुनर्मोह, जिस जाने के बाद फिर मोह नहीं होगा। क्यों मोह है नहीं, निवृत्ति की निवृत्ति होगी, अभी प्राप्ति कैसे हो, क्या क्या प्राप्ति होगी, पीछे पीछे वो कैसे हो जाएगा। इस वास्ते नित्य मुक्ति है, तो वह मुक्ति गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, धर्म की कृपा से, उनकी कृपा से वो होता है। तो होता क्या है, जैसे जग जाता है आदमी तो नींद उड़ जाती चली जाती है, तो क्या नई बात होगी जग गया वो, नहीं है, नींद मिट गई और क्या हो, जागना क्या, नींद उड़ गई है, जो दिख गया ठीक है, दिखने लग गया। इसी तरह से अज्ञान मिटता है, ज्ञान पैदा नहीं होता है, पर ज्ञान को पैदा होना भी माना है। ज्ञान मुत्पद्यते पुण्य साक्षात पाप से कर्म, पाप कर्मों के नाश होने ज्ञान पैदा होता है, ऐसा आया था शास्त्र में, पर इसका अर्थ नहीं है। ज्ञान शादी है, अगर शादी होगा मन आदि उसी हो जाएगी तो अंत हो जाएगा, वो तो नित्य है ज्ञान। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति, भगवान के दर्शन हमारी दृष्टि से होते हैं, क्या भगवान नए बनते हैं, भगवान तो अनादि है, सदा है, नित्य रहते ही, वो तो है जैसे ही तैसे ही है। अब उस दृष्टि पर आई भगवान प्राप्ति हो गई। वहां ऋषिकेश में मैंने कहा था कि एक नदी बह रही है, मैंने कहा नदी नहीं है गंगा जी, हाँ क्या है गंगा जी, है गंगा जी, क्या देरी लगी, पहले गंगा जी नदी मानता है, नदी एक बह रहा है, नदी बह रही है, अरे नदी नहीं है ये गंगा जी है, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ये परमात्मा है, ओह ये परमात्मा है, निहाल हो जाएगा। अब जानते जगत है, जगत नाशवान है, अरे नाशवान तो ऊपर की चोली है, ये तो बदलती है, नाशवान क्या है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता है, तो बदलने बदलने बाद को है वो, बदलने को क्यों, तो नहीं बदलने को देखो उसमें। जैसे व्यापारी कोयला खरीदता है, कोयला बेचता है, पत्थर खरीदता है, पत्थर बेचता है, लकड़ी खरीदता है, लकड़ी बेचता है, तो कोयले और लकड़ी से पत्थर है कोई काम है क्या, उसका काम है पैसों से। ऐसे संसार परमात्मा का स्वरूप है, हमारा मतलब है परमात्मा से, इन पत्थरों से कोयले से थोड़े काम है, सब में परमात्मा परिपूर्ण है। सर्वेश्यता हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोमानं च, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सबके भीतर ईश्वर विराजमान है। इस वास्ते लोग कहते हैं हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं हिंदू, हिंदू ईश्वर की पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा करे तो ऐसा करना चाहिए, अगर वो पत्थर की घड़ी हुई मूर्ति है तो हे मूर्ति अमुक पत्थर में तुम तो अमुक पहाड़ में थे, उसने सिलावट में घड़ा, अब आप यहाँ आओ हे पत्थर देवता, यूं करना चाहिए। पत्थर का पूजन थोड़ी करते, चक्रम सकेली कर भगवान का ध्यान करते, भगवान का स्वरूप है, तो पत्थर में भगवान का स्वरूप है, वो भगवान के भगवान पूजन करता है। ऐसे शरीर की पूजा नहीं करते, आप शरीर में विद्यमान हो उनका पूजन है, उनका आदर है, वो गुरु पूजन है, वो माँ बाप का पूजन है। और वो शरीर चला जाता है तो शरीर भी मामूली नहीं माना गया है, परंतु शरीर शरीर माना गया है, उनको अपने हाथों से भाग देते हैं, जला देते हैं। तो वास्तव में शरीर का आदर हम करते हैं पूरा, गुरु के शरीर का, माँ बाप के शरीर का आदर पूरा करते हैं, पूरा करते हैं किस दिन से, किस से हमारे को ज्ञान मिला है। तो इस वास्ते सिद्ध सिद्ध गया ही पूजिए, सिद्ध रहा की छोर, सिद्ध महात्मा जहाँ रहे वो पूजनी हो जाती है। आज सभी हरिद्वार जाकर स्नान करते हैं, गंगा जी तो गंगोत्री से जाकर सागर संगम तक गंगा जी है, फिर हरिद्वार क्यों जाते हैं, वहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, इस वास्ते वो जगह विशेष है, इस वास्ते वहां स्नान करना चाहिए। क्या गंगा जी दूसरे गंगा जी नहीं है क्या, और जगह भी स्नान का महात्म है, परंतु वहां संतों ने ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, ब्रह्म कुंड है, इस वास्ते वहां विशेष महात्म है, क्योंकि वह महात्मा वहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, वो तपस्या की पवित्रता और पवित्रता और गंगा जी की पवित्रता सब मिलती है। ऐसे जहाँ जहाँ गंगा जी के किनारे संत महात्मा हुए है, सती हुई है, श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, वहाँ गंगा जी का महात्म विशेष प्रकट होगा। अगर दूसरी जगह गंगा जी गंगा नहीं, थोड़े कहीं गंगा जी में स्नान करो, गंगा जी के स्नान का महात्म होगा। पर विशेषता से ऐसे होता है। इसी तरह से संसार सब भगवान का स्वरूप है। साते सब मोहि मय सग देख है, मोहते अधिक संत कर लेख है। सातम भक्ति, नौ भक्ति बताई है ना रामायण में सबरी के प्रति भगवान ने कहा है। तो साते सब मोहि मय जग देखे, सब भगवान है भगवान है, अरे मोहते अधिक संत कर लेख है। तो संत मिल जाए तो विशेष आनंद आता है। विष्णु भक्त का देख मोर नाचते हैं, मोस कैसे नाचते हैं प्रसाद ऋतु में, जैसे प्रपंच गृहस्थ है उसे घर पर संत आ जाए नाचने लग जाए। तो संत क्या हुआ, संत क्या कि संत विशेष हुआ। मैंने सभी परमात्मा का स्वरूप है सभी, पर सब परमात्मा को होते नदियां सब होते हुए भी नदी में विशेषता है, नदी के स्थान विशेष विशेषता है, ऐसे संत महात्मा में विशेषता है। परंतु वो मनुष्य में देखा जाए, अगर भाव से पूजा करो तो सब जगह भगवान प्रकट हो सकते हैं। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए, तीर्थ यात्रा में गए तो रसोई बनाई, रोटी बनाई, वृक्ष के नीचे रसोई बना ली अपने, रसोई बनाई जो इधर घी लाने वो गया, इतने कुत्ते ने रवरे जी भागा पीछे दौड़े। महाराज चोपड़ी नहीं, अभी भोग लगाना, आपके तो भोग लगाना है नाथ, आप जल्दी क्या करते हो, थोड़ा घी लगा दो, घी लगा दो महाराज, रूख है थोड़ी घी लगा दो, भगवान प्रकट हो गए। आज कुत्ता लेके दौड़े तो पीछे लाठी लेके दौड़े मारने के लिए, यूं नहीं समझते मेरे तो काम की रही नहीं रोटी, अभी तो सुख से खाने दो, मारेंगे नहीं गुस्सा करके। यार भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान थे तो प्रकट हो गए, नहीं थे नहीं प्रकट हुए। स्नान करने के जल्दी भूत था लंबक पड़ गुरु सामने, आओ मेरे लंबक नाथ, वाह प्रभु वाह, आज तो बड़ा रूप धारण किया आपने, भूत का कल्याण हो गया। तो भगवान सब जगह है, संतों में विशेषता, पानी सब जगह रहते हुए भी कुआ होता है पानी मिलता है, हर एक जगह मिलता नहीं, पाइप में भी सब जगह जल भरा है पर जल कहां टूटी वहां मिलता है। ऐसे हृदय से हृदय में भगवान विराजमान है, क्या पैर में हाथों में नहीं है भगवान, भगवान सब जगह है। ऐसे सब जगह होते हुए प्राप्ति का स्थान विशेष होने से उसका आदर विशेष होता है, क्यों भगवान वो प्रकट होते हैं। इस वास्ते संतों में सब मोहि जगत जगत, सब भगवान का स्वरूप है, मोते अधिक संत कर लेंगे, संतों में ज्यादा है, क्यों संसार में सब जगह परमात्मा है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य होय, जहीं जीव उर नसो धीरे तहीं दिख प्रकट होय, जहां ये निश्चय भावना करता है वहीं भगवत प्रकट हो जाते हैं। सत्यम पिता तुम निज हृदय भाषितम, पत्थर में भगवान निकल आए, नृसिंह भगवान थम्बे में से तो संभव में निकले, प्रेम दुखों प्रहलाद ही को जन पहाड़ते परमेश्वर काटे, पत्थर तो अपने घरों में घर ही है, क्या उनमें भगवान नहीं है, प्रहलाद नहीं है, भगवान तो है सब में है। तो संत की महिमा अधिक बताई, शास्त्रों की महिमा अधिक बताई, मंदिर में भगवान की महिमा अधिक बताई, क्योंकि कितने हजारों आदमी जाकर नमस्कार करते हैं, भगवत बुद्धि करते हैं, तो उसमें विशेष चमत्कार विलक्षण तो आ जाती है। वहां अगर भगवान को प्रकट करना चाहे तो सुगमते से हो जाएगा, और जगह प्रकट करने में अपना भाव ही काम करेगा। अरे वहां भगवान का पूजन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ठीक तरह शास्त्रों की रीति के अनुसार से, तो वहां भगवत सुगमता से प्रकट हो जाएंगे। इस वास्ते विशेषता है, तो भगवान का पूजन करते हैं, कहते बुद्ध परेशता है, ये तो केवल मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा ये नहीं है, मूर्ति पूजा तो आप शरीर करते हो रोज नहीं कहते हैं, ये मूर्ति पूजा है और क्या बोलते भगवान पूजा है। सुंदर सज शरीर को सजाते हैं, स्त्री को सजाते हैं, बच्चों को सजाते हैं, छेक्ष करते हैं, ये है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा थी वहां भगवान का पूजन है, सब जगह ईश्वर रूप हमारे भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, मस्त हो जाता है भक्त, मौज में रह जाता है। अरे संत देखो तो चरणों में गिर जाता है, लौट देता है, पंख पकड़ रनौत करता है। तो फिर संसार में भगवान की ज्यादा रही ना, जहां भगवत प्राप्ति के समान विशेषता है। तो संसार रूप से देखो तो संसार महान भयंकर, देखो ध्यान दे एक बात सुनना, संसार को दुखालय अशाश्वतम, पुनर्जन्म को दुखालय अशाश्वत होता है, नाशवान है और दुखों के दुखों का है, दुखालय है, जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे संसार दुखालय है, मानो दुखों ही दुखों का घर है, कोरा दुख इकट्ठा हुआ है, पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक है, वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र है, भोजनालय में भोजन ही भोजन है, वहां जाकर धोती चूड़ा पूछे कभी देखना ही भोजनालय है, यहाँ धोती चूड़ा है, ऐसे दुखालय दुखालय है ये संसारों का, और सब जगह ईश्वर रूप है, वासुदेव स्वरूप सब परमात्मा का स्वरूप है, अब दोनों में भेद आया कि नहीं है, एक ही दुखालय भी संसार और भगवान का स्वरूप भी संसार, आप अगर संसार से सुख चाहते हो तो दुखालय है ये, अगर आप पूजन करते हो तो भगवान है साक्षात, अब आपकी मर्जी ऐसे ले लो, सुख चाहो तो भयंकर दुख है, भयंकर दुख मिलेगा, आप बच्चों से स्त्री से पदार्थों से भोगों से सुख लेते हो राजी होते हो, महान भयंकर कष्ट पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं, अरे सब आदर करो भगवान है और राजी हो जाओ, देख देख के राजी हो, खुश हो जाओ, कुत्ते को देखा गधे को देखा और राजी, वाह वाह महाराज कैसा सुंदर मंदिर है आपका, मंदिर और तरह का है, मनुष्य दो थम्भों का मंदिर है, गधा चार थम्भों का मंदिर है, भीतर में तो आप ही विराजमान हो, मस्त हो जाओ, तो क्या भगवान गधे में नहीं है क्या, कुत्ते में नहीं है क्या, भगवान विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है, गवी हस्तिनी सुन से स्वभा के पंडित समदर्शन पंडित सम देख तो परमात्मा को सम को देखते विषम को नहीं देखते, विद्या बने संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता ये तो विषम है अलग अलग है, पर परमात्मा एक है, सोने के गणों में सोना एक है, एक सोना है, वो अलग अलग मूर्तियां घड़ी हुई अलग अलग है, इसलिए सब परमात्मा एक है, एक परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुआ दिखता है, मैं सब में एक है, अगर आप पूजन करो सेवा करो आदर करो तो दंडवत भूमो बताया भागवत माया है, भागवत माया है कि अलकुबे क्रू से बोल जाओ दंडवत आश्वचांडाल गोखरम विसृज स्मयमानान स्वान ऋषम पीड़ान से देही के प्रणवे दंडवत भूमा व आश्वचांडाल गोखरम विसृज स्वयमानान स्वान, शर्म आती है ना हम कहीं दंडवत करें तो शर्म आती है, अरे संतों को दंडवत करे शर्म आती है आदमी को, फिर क्या करता है ये, जब गधे को दंडवत करे शर्म नहीं आएगी, तो विसर्जियस मैंने हाशी मिश्री दिल्ली उलाते हो शर्माती विसर्जियस स्वयं स्वाम निशम बीड़ांग देह की शरीर की लज्जा को छोड़ दो और उदू से हाँसी उड़ाओ तो उसको छोड़ दो, परवाह मत करो और दृष्टि मत लगाओ कुत्ते की दृष्टि नहीं, प्रणमे दंडवत भूमो पृथ्वी के ऊपर लंबे पर करो किसको स्व चांडाल गो खरम कुत्ता गधा और गाय गधा स्वय चांडाल मानो कुत्ता चांडाल गौर गधा ये चार नाम जी अश्व चांडाल गोखरम प्रणवे दंडवत भूमौ, तो वो दंडवत भूमौ जो प्रजा गधे को नमस्कार करता है लोग हसरे गधे को करता है वो गधे को करता है वो भगवान को करता है, भगवान का मंदिर ये भी कुत्ता भी भगवान का मंदिर है, बहुत जल्दी भक्ति प्राप्ति हो जाए उसका उपाय बताया है जी, ब्राह्मण पुल के से चाहिए ब्रह्मण के स्वलिंग के अक्रूर क्रूर के चाहिए समृद्ध पंडितों में था उस शब्द भगवान को देखता है तो भगवान नमस्कार करता है, लोग देख गधे को नमस्कार है कुत्ते को नमस्कार करता है, लोग गधे को करता है गाय को करता है सूर को करता है, अरे सूर को नहीं भगवान को करता है, कहते ये मंदिर को नमस्कार करता है, मंदिर का शिखर देखे वहां से राजा महाराज यात्रा करते पैदल हो जाते थे भाई शिखर ने भगवान के शिखर देखता है स्वरूप ठाकुर जी का, अब सवारी पर नहीं चढ़ेंगे दंडवत करेंगे वहां से, जो मूर्ति के दर्शन का महात्म है वही शिखर के दर्शन का महात्म है, शिखर है भगवान का मंदिर है, हृदय साफ स्वच्छ हो जाता है निर्मल हो जाता है मस्त हो जाते हैं, भक्त लोग गाने लगते हैं आनंद करने लगे ठाकुर जी का दर्शन हो गए ठाकुर जी का दर्शन हो गए ठाकुर जी का दर्शन, लोग कहते हैं ये तो मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा करते हैं, ठाकुर जी पूजा है, पीपल में अश्वत्थ सर्व क्षाणा अश्वत्थ पीपल का पूजन करता है, पीपल वृक्ष देखते सब वृक्षों भगवान पीपल में देखते विशेषता से देखते, तो भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो भगवान सारू सब रूप में है, पर उनमें विशेष विशेष है, माता पिता है, गुरुजन है, आचार्य है, ब्राह्मण है, गाय है, ये विशेषता से है, उनमें भगवान जल्दी प्रकट होते हैं, विशेषता है उनमें। सूर्य में थोड़े थे क्या चंडाल में भगवान नहीं है, क्या ब्राह्मण में विशेष आ गए भगवान इकट्ठे हो गए, चंद्र में चंडाल में क्या छोटा आ गया थोड़ा सा, पूरे के पूरे जैसे ब्राह्मण में है ऐसे कुत्ते में ऐसे गधे में सब में भगवान। पंडिता समदर्शी ना, आज समवर्ती न हो रहा है, सबके साथ समान बर्ताव करो, रोटी बेटा के सब खाना पीना साथ ही करो, ये सतत कुत्ता ही करते हैं, कि कुत्ता महात्मा हो गया, बर्ताव नहीं है, वास्तव में समदर्शी ना है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी सुन मित्रादासी ने मध्य सदेशी बंधुषु साधु स्वीज पापेशु समबुद्धि विशेष थे, तो समझो समान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष दिव्य प्रिय यही तीर्थ सर्ग हो ये शाम साम्य स्थित मना निर्दोष अंग समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्म स्थिता निर्दोष अंग समम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है सम है, उस परमात्मा की तरफ दृष्टि है केवल, मिट्टी से बने हुए पदार्थ में मिट्टी भरते भरते है, सोने से बने हुए सोना सब सोना है, सुई से बने हुए सब कपड़ा सूती है, इस दृष्टि भगवान है साक्षात, अब भगवत दृष्टि है वो, तो इसमें दूसरे से दृष्टि जिसमें उनको देखो तो जिसमें पीड़ा से देह के छोड़ करे तो बहुत जल्दी भक्ति की प्राप्ति हो जाए। ऐसे अगर कोई हिम्मत करे कि गधे को नमस्कार करे, कुत्ते को नमस्कार करे, चांडाल को नमस्कार करे, ब्राह्मण को नमस्कार करे, साधु को भी नमस्कार करे, कूड़ा कचरे को नमस्कार करे, दंडवत स्वामी हुए हैं एकनाथ जी महाराज के सत्संग है, दंडवत स्वामी लोग कहते हैं सबको दंडवत करे, सबको दंडवत, एक दिन किसी गदा पड़ा हुआ था मरा हुआ उसको दंडवत कर दिया, गदा उठ गया, भगवान बुद्धि गरीब है बुद्धि तेज बुद्धि जो भगवान को जी गया उठ गया, एक नाथ जी महाराज कहा महाराज ऐसे दंडवत स्वामी ने किया, लाल फटकार गया सिद्धियां करता है, निकल यहां से मत जाए यहां निकल रहा है निकाल दिया उसको, ये सिद्धियां करता है लोगों में दिखाता है ऐसा दंडवत है, सबको दंडवत करे, तो वो दंडवत गदे को थोड़ी करता है, मरे वो गदे को थोड़ी करता है, वो भगवान को करता है, नहीं भगवान ही प्रकट होते थम्बे में हो गए उसमें प्रकट हो जाए, कूड़े कचरे में गंदगी में भी भगवान है, नरकों में भी भगवान है, स्वर्ग में भी भगवान है, बैकुंठ में भी भगवान है, भगवान थोड़े कम तो थोड़ा ही है, स्थान विशेष पवित्र होता है अपवित्र होता है ये अलग अलग चीज है, उसका बर्ताव अलग अलग कर रहा है, पर भगवान तो एक है, भगवान अलग अलग थोड़े हैं, कोई कहते तुम्हारे भगवान नरक में है, मेरे सामने कोई प्रश्न आया कि भगवान नरक में है, नरक में भगवान है, हमारे भगवान नरक में है स्वर्ग में है, तुम्हारे गुरु जी नरकों में गए तो वहीं मिले भगवान, इस बात कह दिया नरकों में है, हमारे नरकों में भी है स्वर्ग में भी है बैकुंठ में भी है, हमारे भगवान तो सब जगह है, क्या आप कह सकते हो नरकों में भगवान नहीं है क्या, आप सनातनी सिद्धांत को समझने वाले कह सकते हो नरकों में भगवान नहीं है, कोई कह सकता है भगवान है नरकों में भी है, सबसे भी भगवान है, नरक वैसे खाली रह जाएगा सब में अक्रूर क्रूर के चेवर, सब जगह भगवान तो है भाई, तो भगवान सब जगह परिपूर्ण है, अब उसके लिए कहां भी प्राप्त होते हैं कहां नहीं होते हैं ये प्राप्त होने की जगह होती है, इस वास्ते अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्व कर्म ब्रह्मोद्भुम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम, सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम, तो सर्वगत में अनित्य है, सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम, सर्वगत ब्रह्म परमात्मा यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है, मानो शास्त्र जी कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है, दूसरी जगह है परमात्मा परंतु होते हुए मिलेगा नहीं, अरे सर्वगतम जो सब जगह परिपूर्ण है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं विशेषता से, सत्संग में विशेष प्रकट हो जाते हैं, शास्त्रों में भगवान नाम में कीर्तन में मस्त हो जाओ आप, तो भगवान की वहां प्रकट होने की शक्ति विशेषता आनंद आता है, प्रत्यक्ष आनंद आता है, जब भगवान के नाम का कीर्तन करो तो आनंद आता है, वो भगवान का ही आनंद है, वो भोगों का आनंद नहीं है विषयों का आनंद नहीं है, थोड़ा मन लग जाता, आनंद होता है कि मन में ही भगवान है, कीर्तन में भगवान है, नाम में भगवान है, सब भगवान है, उनके कुसंग में से वो तो भगवान कैसे मित्र मिलेंगे। इस वास्ते प्रभु सब जगह परिपूर्ण है, हर जगह है और संसार ना सुना नहीं। तो ज्ञान में भक्ति में कोई फर्क नहीं है, ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो संसार नहीं नहीं करो है करो, इस विषय में थोड़ा विस्तार से कल आप याद रखे पूछ लें तो कल बता देंगे, आज तो समय समाप्त हो रहा है। तो इसमें विरोध नहीं है, ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में विरोध नहीं है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घरी अरस की ढुरेट एक ही ठोर। जो वास्तव में परमात्मा को जानते हैं उनके भव्यत भेद नहीं रहता, ये संप्रदायों का भेद नहीं रहता, उनके सब जगह परमात्मा है। अल्लाह और अकबर कहता है वो भी संत सुनते हैं कि हमारे भगवान का नाम है, इनकी भाषा में अल्लाह और अकबर नाम है, हमारे रामकृष्ण नाम है। नाम में भेद है, तत्व में भेद थोड़ा ही है। कोई भी उपासना करता है तो ऐसे ही करते हैं संत, सब जगह हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे ही प्रभु है, वहां इस नाम से वहां प्रसिद्ध है, हमारे नाम इस नाम से प्रसिद्ध है। अनपहुंचे मत वो नहीं पहुंचे, उनमें अलग अलग है। जैसे अर्थ होता है वे घड़ी लगी हुई है पानी की, पानी भरने की, तो घड़ी में सब में पानी भरा हुआ, वो अलग अलग है पर ढूंढे एक ही ठोर, जाती हूँ ढूंढती एक ही जगह है। ऐसे सब मत मतांतरों से प्रापणीय वस्तु एक ही है, इस वास्ते अलग अलग उपासकों की भी महिमा करनी चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए। किसी सिद्धांत को लेकर भगवान की तरफ चलता है, किसी नाम को लेकर चलता है तो आदरणीय है, पूजनीय है। हम अपने नाम को, वो अपने नाम को पति प्रता होती है कि मेरा पति परमेश्वर है, मेरे पति को पूजो तुम, मेरा पति परमेश्वर है, वो कहते मेरे घर में भी परमेश्वर है। ऐसे अपना अपना इष्ट है, अलग अलग है, संप्रदाय है, तो सब श्रेष्ठ है, सभी ठीक है। पहुंचे पहुंचे जब पहुंच जाएगा सब एक हो जाएंगे, अन पहुंचे मत और, घड़ी अलग घड़ी है पर ढोली एक ही जगह है। ऐसे सिद्धांत से परमात्मा एक ही है। नारायण नारायण।